será? Πραγματικά σηκώνω τα χέρια. Αυτά είναι αριστερά. Με το δίκιο της αναρωτιέται η Άννα Παναγιωταρέα και σηκώνει και τα χέρια δίπλα της ο Νίκος Ευαγγελάτος, γιατί λίγο πριν είχαν ακούσει τον Φώτη Κουβέλη να μιλάει για το κόμμα του, για την αριστερά. Η συζήτηση είναι για το κόμμα αυτό το συγκεκριμένο, στο χώρο της αριστεράς που κυβερνάει ταυτόχρονα. Είχε μιλήσει με κάποιες λέξεις αχαρακτήριστες για τη δημοκρατική αριστερά ο κύριος Κουβέλης και με το δίκιο τους οι δύο σήκωναν τα χέρια ή έθεταν ερωτήματα. Τη σημαία μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Μόνον η δημοκρατική αριστερά. Αυτά είναι αριστερά. Του κόλου. Μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου. Πραγματικά αυτό. Αυτό είναι δημοκρατικό ήθος. Του κόλου. Τη σημαία μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Και ας μην αμφιβάλλει κανείς, θα την σηκώσει. Αμφέβαλε κανείς ότι θα την σηκώσει τη συγκεκριμένη σημαία, η συγκεκριμένη δημοκρατική αριστερά όπως ο ίδιος την χαρακτηρίζει. Βεβαίως η Παναγιωταρέα και ο Βαγγελάτος δεν ταράχτηκαν γι' αυτό και κανείς δεν θα είχε ταραχτεί αν ο Κουβέλης έλεγε όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε ταραχτεί και για αυτά που κάνει ο Κουβέλης ως αριστερό κόμμα. Οπότε για κάτι άλλο ταράχτηκαν, για τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε για τα Σκόπια και την είχαν βγάλει χτες και έκλεισε το τηλέφωνο και έφυγε. Γι' αυτό ταράχτηκαν, πως τόλμησε μια βουλευτής να βγει για θέμα και να μην δεχθεί ερωτήσεις και να κλείσει το τηλέφωνο και να φύγει. Εκεί βγήκαν εκτός εαυτού και εκτός ρούχων η Παναγιωταρέα και ο Ευαγγελάτος. Ο κύριος Κουβέλης είπε και άλλα, βγαίνοντας χθες βράδυ από το Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρουμε όλοι ότι και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες βάζουν τα περίφημα δίχτυα προστασίας. Στα λόγια, στα έργα δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Τέλος πάντων, το ρήμα είναι βάζω δίχτυ προστασίας ή θέτω ή δημιουργώ δίχτυ προστασίας των ανέργων όλων αυτών που έχουν δημιουργηθεί στρατιές εκατομμυρίων πια από τα πολύ ωραία μέτρα των τελευταίων τριών χρόνων, από την περίφημη κρίση. Ο Φώτης Κουβέλης χρησιμοποίησε πολύ συγκεκριμένο ρήμα για το δίχτυ που θα μπει μάλλον. Βεβαίως κατέγραψα. Μπράβο! Την ανάγκη να προωθηθεί άμεσα ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας των ασθενέστερων συμπολιτών μας, των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας σε αυτό το τόπο. Βεβαίως κατέγραψα. Κατέγραψε μπροστά στους άλλους την ανάγκη του να μπει, να φτιαχτεί κοινωνικό δίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό να καταγράφεις για εκατοστή φορά, γιατί πάντα από αυτές τις συσκέψεις βγαίνει έξω και ή εγκαλεί την Τρόικα ή λέει ότι υπάρχει ανάγκη γενικώς να φτιαχτεί ένα κοινωνικό δίκτυο ή ότι δεν πρέπει να πάρθουν άλλα μέτρα γενικώς. Γιατί ο ίδιος βέβαια αποφασίζει, αλλά παρόλα αυτά βγαίνει έξω και κάνει δηλώσεις σαν να απευθύνεται στον εαυτό του ή σε αυτούς τους ανάλογους που βάζουν αυτά τα μέτρα σε αυτό το λαό. Δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι. Για την ακρίβεια δεν ξέρει ο Κουβέλης ποιοι ακριβώς είναι και γι' αυτό λοιπόν κατέγραψε την ανάγκη, είναι πολύ σημαντικό να καταγράψει ο Κουβέλης την ανάγκη αυτού του κοινωνικού δικτύου προστασίας κτλ. Κτλ. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας αυτές τις μέρες γίνονται εκδηλώσεις λόγω Χριστουγέννων, έτσι λοιπόν και στα Τρίκαλα, στα δυο στενά γίνονται εκδηλώσεις. Ήταν ζωντανή η σύνδεση σήμερα το πρωί. Κρατική τηλεόραση, είχαν το Δήμαρχο Τρικάλων και μιλώντας για τα παιδάκια. Δεν είναι ακριβώς σαρδάμ αυτό που έκανε. Μπέρδεμα μπορούμε να το πούμε. Ίσως και να βλέπει πολύ μπροστά ο Δήμαρχος. Έχω μαζί μου τον Δήμαρχο, ακριβώς, τον κύριο Λάπα, ο οποίος θα μας πει λιγάκι πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Πάει καλά ο Μήλος Εξωτικών, βοηθάει και τους εμπόρους σε όλη την πόλη. Για δεύτερη χρονιά επιχειρούμε φέτος το Μήλο των Εξωτικών, ένα θεματικό πάρκο που αναφέρεται στα Χριστούγεννα. Ωραία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες δράσεις και κάποια παιχνίδια, τα οποία είναι σε πολύ χαμηλό εισιτήριο, αν θέλουν τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν πεζοδρόμιο. αν θέλουν τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν πεζοδρόμιο. Αν θέλουν τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν πεζοδρόμιο. Πραγματικά αυτό πέφτω στα σύννεφα. Αυτό είναι δημοκρατικό ήθος. Να κάνουν παγοδρόμιο, συγγνώμη. Μπέρδεψε το παγοδρόμιο με το πεζοδρόμιο. Βεβαίως ο άνθρωπος δεν είπε θα κάνουν πεζοδρόμιο, δεν είναι οδηγή ακόμη, δεν είναι απέτηση, προαπαιτούμενο όπως λέμε της Τρόικας, αλλά είπε αν θέλουν μπορούν να κάνουν τα παιδιά πεζοδρόμιο. Έχουν αυτή την ευχέρεια ακόμη, είμαστε σε τέτοιες φάσεις, σε τέτοιο επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης που είναι πια, που είναι ακόμη θέμα επιλογής. Ο Δήμαρχος Τρικαίων όπως λέγεται, τα Τρίκαλα δηλαδή, και με τις ωραίες ιδέες που έχουν εκεί και τις πολύ πρωτοποριακές. Είναι η αλήθεια. Ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν εδώ, κάποιοι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν την τύχη τους. Γύρισα όλο τον κόσμο. Πήγα στη Μόσχα 15 φορές. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ. Πήγα στη Μόσχα 15 φορές. Η ζωή φεύγει και δεν ξαναγυρίζει. Και εμείς ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουμε στη Μόσχα. Το νιώθω. Ποτέ δεν θα πάμε στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Οι τέσσερις χάριτες είναι η Αδαμάκη, η Μεντή, η Παραγιωτοπούλου και ο Άδωνης. Με τη Μόσχα, οι τρεις αδελφές του Τσέχοφ, βάλτε και μία τέταρτη, τον Άδωνη, να συμπληρωθεί όλο αυτό το πάνελ. Είναι από τις τρεις χάριτες το απόσπασμα, όχι του Άδωνη. Το άλλο από την πολύ ωραία ερμηνεία της Μίνας Αδαμάκη έχει μείνει, ειδικά αυτό το που κάνανε κάτι πρόβες εκεί να ανεβάσουν Τσέχοφ επειδή τους άρεσε ο σκηνοθέτης κτλ. Εμείς οι νεότεροι τα θυμόμαστε αυτά γιατί δεν ξέρω εσείς οι παλαιότεροι. Βέβαια μπλέκουν λίγο με τα σύριαλ του Μέγκα, μπλέκουν λίγο τα όρια ηλικιών γιατί με το Ρετυρέ μέχρι πρόπερση πεζότανε και με πολύ μεγάλα νούμερα τηλεθέασης. Ας φύγουμε από αυτά τα σοβαρά και ας πάμε στα πιο ανάλαφρα. Να ένα ανάλαφρο. Ότι η Βουλή αποφασίζει μόνη της. Ακούω συνεχώς. Η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ποια εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας? Εδώ μέσα δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις όλες. Εδώ μέσα δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις όλες. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Το γεγονός ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο κοινοβούλιο δεν τύχουν τις εγκρίσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Έχετε κάποια σύγχυση? Μήπως ταυτίσατε το έθνος με τα κόμματά σας? Ποιος τόλμησε να ταυτίσει το έθνος με τα κόμματά του? Είναι ο Μάκης Βορύδης που τα λέει αυτά. Βγαίνει από τα ρούχα του και αυτός. Είναι δυνατόν? Η Βουλή αποφασίζει μόνη της. Ποιος ταυτίζει τα κόμματα? Μέσα σε μία πρόταση έχει 5-6 ερωτήματα τα οποία ο ίδιος τα έχει απαντήσει. Αλλά τα έχει απαντήσει και η κοινωνία. Και ξέρουμε πολύ καλά και καλό είναι έτσι. Επειδή μπορεί να οδηγούν κάποιοι, να κάνουν διάφορες δουλειές, μην τα λένε απότομα. Βέβαια τα λένε για να καταγραφούν στα πρακτικά της Βουλής και να λένε μετά τα είχαμε πει, ορίστε. Έχουμε εθνική κυριαρχία, το είχε πει ο Μάκης Βορύδης, την τάδε του μηνός, του τάδε έτους. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί χθες είχαν σύσκεψη τρεις αρχηγοί, ο κύριος Κουβέλης δήλωσε την καταγραφή του κοινωνικού δικτύου που θέλει να φτιάξει. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε ότι αυτά που έχουμε ζήσει ως τώρα είναι τα τελευταία μέτρα. Να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει ότι αυτά τα μέτρα, τα δύσκολα, τα βαριά, είναι πράγματι τα τελευταία. Μπράβο! Και θα είναι τα τελευταία, γιατί έχει αλλάξει η συγκυρία υπέρ της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη στροφή. Είναι πράγματι τα τελευταία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη στροφή. Όπα, με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό απάνω μας. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Εμείς τον Γιώργο Παπανδρέου, που είναι αυτός που λέει το όπα, έρχεται το φορτηγό, τον σκοτώνουμε καμιά δεκαριά χρόνια, αλλά τίποτα. Αυτός εκεί ζει και σωστά ζει και έτσι πρέπει, τέτοιοι τύποι, τέτοιοι παράγοντες, τέτοια μυαλά. πρέπει να υπάρχουν στους λαούς και είμαστε τυχεροί. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος λαός που έχει τέτοιες μορφές παγκοσμίου κύρους και βεληνικούς. Είμαστε περήφανοι. Να, τι καλό μπορεί να εξάγει αυτός ο τόπος και πραγματικά το δίνουμε προς τα έξω και μάλιστα να έχει φτάσει χάρη του και εμάς μέχρι το Χάρβαρντ. Ένα Ελληνόπουλο δεν πήγε στη Μόσχα να βρει ευρώ που πήγε ο άλλος, αλλά πήγε στην άλλη πλευρά και μεγαλουργεί. Ακούσαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλου να λέει ότι είναι αυτά τα τελευταία μέτρα για χιλιοστή φορά. Ας θυμηθούμε και δύο παλιότερους που το είχαν πει για εκατοστή φορά. Είναι ο κύριος Πεταλωτής και ο αγαπημένος όλων κύριος Παπακοσταντίνου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να περικοπούν μισθοί και συντάξεις. Ούτε να επιβληθούν άλλα φορολογικά βάρη επιπλέον από αυτά που προβλεπόταν στην συμφωνία που κάναμε με τους εταίρους μας. Γιατί ακριβώς δεν αντέχει ο πολίτης. Είναι ζήτημα δικαίου, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε μια κατάσταση όπου οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι μονίμως είναι τα υποζύγια της φορολογίας. Της φορολογίας λείπει και ένα σίγμα. Θα ακούσουμε και άλλους στη συνέχεια, αλλά να κάνουμε μια στάση. Ο κύριος Πεταλωτής, ο κύριος Παπανδρέου το έλεγε τότε, ο κύριος Βενιζέλος το έλεγε, ο κύριος Παπακοσταντίνος, υπουργός οικονομικών, και τους πιστεύαμε κανονικά, διότι λες. Είναι πρωθυπουργοί, είναι υπουργοί, είναι δεδομένη κατάσταση, είναι δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αυτά θα είναι τα τελευταία. Πόσες φορές από τότε έχετε ξανανιώσει έτσι ακριβώς και δείχνετε εμπιστοσύνη και δείχνουμε, όχι όλοι, αλλά δεν έχει σημασία, για να είμαστε πολύ μαζί, δείχνουμε εμπιστοσύνη στον κάθε πρωθυπουργό, στον κάθε υπουργό, ότι αυτά είναι τα τελευταία μέτρα και ξέρουμε όλοι τι θα γίνει μετά. Και το ωραίο είναι ότι και σε τρεις μήνες που θα πάρουν και άλλα μέτρα, πάλι θα δικαιολογούμε τον τότε Παπακοσταντίνου, τον τότε Πεταλωτή και τον τότε Γιώργο Παπανδρέου, όποιοι είναι αυτοί. Σήμερα το βράδυ, Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνης διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον Μπρέχτ στις 8 το βράδυ στη Μυροβόλο. Ξέρουν που είναι εκεί. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου και της ζωής του Μπρέχτ, τρία μονόπρακτα και μουσικό αφιέρωμα στο μαθητικό φοιτητικό σχήμα. Ευτυχισμένο και κόκκινο το 2013. Από τη Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνης. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, θα τις πούμε στη συνέχεια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 211-200-8200. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και SMS στο 54% γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, ή αν θέλετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί παίζει και ένα αυτοκίνητο μεθαύριο, 54% αυτοκίνητο και το στέλνετε. Γράφει και ένας εδώ που ντος ακροατής μας που στέλνουν, γράφουν αυτοκίνητο και μετά ναι, αυτοκίνητο, συγχαρητήρια στο σταθμό για την αντίσταση στην κρίση και μετά το όνομα, όλα μαζί τα περνάνε και μέρος στην κλήρωση και μέρος στην γενικότερη έτσι, επικοινωνία και προβληματισμό κυρίως της κοινωνίας. Τα τελευταία μέτρα, είπε ο Νίκος Απρανίδης, είναι στον ήχο γιατί τον ξεχνάω συνέχεια. Είναι καλό παιδί και δεν δίνει σημασία σε αυτά. Τα τελευταία μέτρα, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τα τελευταία μέτρα τα έχουν πει πάρα πολύ. Τη συγκεκριμένη φράση δεν την τήρησε κανένας. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα την τηρήσουν τούτοι? Να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει ότι αυτά τα μέτρα, τα δύσκολα, τα βαριά, είναι πράγματι τα τελευταία. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Υπόσχεστε, δεσμεύεστε ότι μέσα στο 13 δεν πρόκειται να γίνουν νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα? Ναι, βεβαίως δεσμεύομαι. Με νέα μέτρα δεν θα απαιτηθούν. Τελεία. Είναι τα τελευταία μέτρα. Γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλα τέτοια μέτρα και δεν μπορούν να υπάρξουν άλλα τέτοια μέτρα. Κάποιοι θα λένε, και έχω ακούσει και από άλλους στο εξωτερικό, για νέα μέτρα. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και τις συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Όλοι έχουν τα όρια τους. Είναι το τέταρτο πακέτο μέτρων το οποίο φέρνουμε. Θεωρώ ότι με αυτό το πακέτο και με τα χρήματα που πήραμε, η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να κάνει μεγάλες αλλαγές. Θεωρώ ότι θα κρυθούμε όλοι μας από την υλοποίηση αυτού του πακέτου. Και εγώ πρώτος. Εάν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει. Γύρισε Γύρισα όλο τον κόσμο. Πήγα στη Μόσχα 15 φορές. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ. Οργανώνουμε τη νέα αφετηρία της χώρας. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Τη σημαία μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου. Αυτό είναι αριστερά. Μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Και πολύ ορθώς θέτει θέμα η κυρία Παναγιωταρέα, που είναι σχεδόν μόνιμη εκεί στα παράθυρα του Ευαγγελάτου, μιλάει τα θέματά της και κάνει κριτική εδώ και στην αριστερά. Και ορθώς κάνουν κριτική στην αριστερά, γιατί η αριστερά έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, έχει κυριαρχήσει επί σειρά δεκαετιών. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κύριος Στασούλας από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να φταίει η αριστερά για το χάλι αυτής της χώρας που την κυβερνήσανε δύο κόμματα. Δεν μπορεί να φταίει η αριστερά, η λογική το λέει αυτό. Για το χάλι αυτής της χώρας. Που υπήρξε τροχοπέδι πολλές φορές. Φταίνε πρωτίστως αυτοί που την κυβέρνησαν. Έτσι πιστεύω. Η αριστερά όμως μετά τη μεταπολίτευση είχε μια ιδεολογική κυριαρχία μέσω της οποίας και αυτή κυβέρνησε. Και αυτή κυβέρνησε μέσω της ιδεολογίας, ενώ εντάξει και άλλοι κυβερνούσαν, ο Καραμαλής και οι υπόλοιποι, αλλά η αριστερά φταίει. Τόσο πολύ κυβέρνησε που ως δεξιός ο κύριος Στασούλας είχε προβλήματα. Δεν υπήρχαν κόμματα της δεξιάς στην Ελλάδα. Υπήρχαν τα κόμματα της αριστεράς. Τα κόμματα που κυβερνούσαν, είπα. Και τα κόμματα που αισθάνονταν ενοχικά που δεν ήταν αριστεροί. Οι Έλληνες ήταν αριστεροί και αυτοί που ντρεπόντουσαν που δεν ήταν αριστεροί. Αυτή είναι η κατανομή. Εσείς έχετε ντραπεί ποτέ που δεν είσαστε αριστερός. Αυτό ήταν η δεξιά στην Ελλάδα. Η δεξιά ήταν μια παράταξη η οποία ντρεπόταν που δεν ήταν αριστερή. Και σωστά ντρεπόταν η δεξιά που δεν ήταν αριστερή, γιατί αν αναλογιστεί κανείς που έχει φέρει και σε τι επίπεδο έχει έρθει η Ελλάδα και τι κάνανε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο και μετά, με το δίκιο τους να ντρέπονται. Κυρία Ζαρούλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την κυρία για το τι κάνω τα λεφτά μου. Εγώ θα πω τι κάνω τα λεφτά μου, αλλά να μας πει και αυτή τι κάνει τα δικά της. Εκτός το ότι δίνω 2.800 στο κόμμα μου, προσωπικά. Δίνω σε πολύ κόσμο που βοηθάει τα αδέσποτα. Για του λόγου του Αλιδέ θα μπορεί να απευθυνθεί στο Pet City της Πεύκης στην Οδό Ειρήνης. Επίσης έχω να της δώσω πολλά ονόματα κυριών που βοηθάω, αλλά επειδή δεν θα έχει νόημα να της τα δώσω εγώ, μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. Απόστολε, εσέ. Ναι. Λοιπόν, εάν όπως είπε τώρα η κυρία αυτή ταΐζει τα σκυλιά, έτσι δίνει τα λεφτά στο Pet City και τα ταΐζει, λογικά θα τα σκυλιά θα έχουν και τα γατιά θα έχουν και κάποιο ταμπελάκι διακριτικό χρυσή αυγή, λογικά, έτσι. Γιατί αλλιώς αυτό από ό,τι ξέρω δεν δίνουν αλλού λεφτά. Και στους δικούς της εκεί που τα δικά τα σκυλιά και αυτά με ταμπελάκι, τα κυκλοφορεί από το ίδιο μαγαζί, τα ταΐζει. Μην είσαι κακός με τους χρυσαυγίτες. Εγώ. Έλα, δεν είναι κακή. Η χρυσαυγίτσα. Ναι. Όχι, κακή δεν είναι, χαζή θα το έλεγε. Είναι η καλύτερη φίλη του ανθρώπου. Ναι, του ανθρώπου. Του Έλληνα ανθρώπου, του Έλληνα. Ρε, εσύ σήμερα λυπήθηκα εκείνου του παρουσιαστέ του Sky και του Mega, ρε, που ήταν να διαβάσουν από τι εφημερίδε που γράφανε για τα παιδικά του, τα λαμόγια, ρε. Οι άνθρωποι του κοιτάγανε εφημερίδε, κοίτα και θέλω να διαβάσω, να μην το διαβάσω, να πάω σε άλλη εφημερίδα, τι να κάνω. Τρελάθηκα, ρε. Γιατί δεν υπάρχει η ελευθεροστομία, τι εννοεί. Τι να υπάρχει, εσύ, τι να προσφέρει, έγραφε. Τι πρόβλημα είχαν, δεν καταλαβαίνω. Υπονοεί ότι τι. Έγραφε. Ότι τα αφεντικά του μπορεί να μην του αφήνουν να είναι αντικειμενικοί. Όχι, δε. Και να πούνε για όλε τι ειδήσει. Να τα διαβάσουν απλά, που έγραφε. Ναι, τι υπονοείς, τι κόλλημα μπορεί να είχαν οι δημοσιογράφοι αυτοί. Πώς τους βλέπεις εσύ αυτούς, τους Sky και του Mega, του ρε φίλε. Ανεξάρτητους, αντικειμενικούς, τι άλλο να πω. Τους βλέπεις, μωρέ. Δηλαδή αν αυτοί είναι ανεξάρτητοι και αντικειμενικοί, εσύ τι είστε, ρε. Θα με τρελάγεις τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα ρε Αποστολή. Επιβεβαίωσα μόλις αυτή τη στιγμή το επιβεβαίωσα. Η κυρία Τάδε, κυρία Ζαρούλια. Ναι. Δίνει λεφτά και κάνει delivery. Delivery τη σκυλάκια. Μηχανάκι δεν ξέρω αν είναι. Γιατί γράφει από πίσω. Ναι, delivery στα σκυλάκια. Το επιβεβαίωσα τώρα. Πήρα στο κατάστημα τη Πέφτη. Τι delivery, τι delivery. Delivery. Μοιράζει κατά σκύλο στου Πακιστανού. προηγούμενη εβδομάδα σε είχα πάρει οργισμένος και έκραζα. Αυτή τη εβδομάδα είμαι απογοητευμένος, ρε, σε αποστολή. Γιατί? Γιατί δεν βλέπω κανένα φως. Ο νέος Έλληνας είναι το γουστάρι το κοντάχτυλο τελικά. Θέλει να έχει κάποιον εκεί να το προσκυνάει. Και στην τουρκοκρατία 300 χρόνια έκανε να απελευθερωθεί και καλά. Οπότε εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα. Εσύ έχεις καιρό, ναι. Να σε ρωτήσω να σκεφτείς, ο Καμένος λένε ότι είναι ο λαγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γεωργιάδης ποιανού λαγός είναι, ξέρεις? Μην μου πεις ότι είναι κατάσκοπος του Ρατζαφέρη μες στην Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να σου απαντήσω. Εκεί το πας. Θα το σκεφτείς. Τα σκέφτομαι εγώ και αυτά, βουρλίζομαι που και που. Ναι, ναι. Λέω, λες, δεν μπορεί τόσο φανατικός του Σαμαρά ξαφνικά. Όχι, σκέψου το. Τέτοια κολοτούμπα, ρε παιδί μου. Λίγο ήθος πολιτικό δεν υπάρχει. Σκέψου το και είμαι σίγουρη θα βρεις την απάντηση. Μου δώσεις τώρα τροφή για σκέψη, ναι, ναι. Έλα. Έλα. Έλα, τα έχω πάρει στο κρανίο. Άκουγα την εκπομπή που σε πήρε χτες ο Κολόγερος και σου λέει γιατί λες πουτάνα την Ελλάδα. Ναι, και. Ναι, και του λες εσύ πώς θα την πω καλά. Και παρεξηγήθηκε και άρχισε να σε βρίζει. Η κολοφεράτσα του κερατά, κάτι τέτοιοι τύποι της Κεργιακής σαν αυτόν, εξιντάριδες σημερινοί που μας πουλάνε ήθος, φέρανε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και θα το ταχώσει του Κολόγερου και πολύ γούσταρα που την είπες έτσι. Και φιλαράκι, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να είσαι καλά, γουστάρουμε να σε ακούμε, γουστάρουμε να ταχώνεις κολοφεράτσα. Τους γερούκλες μας φέραν σε αυτήν την κατάσταση και θα είμαστε μαζί σου. Ο κατ***ς ο Τράγκας την έχει κάνει το πρωί και ξυπνάω αργότερα και περιμένω να πάει μία παρά για να ακούσω σένα. Φιλάκια πολλά, I love you, σε γουστάρουμε πολύ εδώ στην Κρήτη. Φιλάκια πολλά. Από πού παίρνεις? Για, από Κρήτη, Ηράκλειο Κρήτης, είμαστε καμένοι με την πάρτι σου, ρε. Όπα. Φιλάκια. Να κατέβω ένα ταξίδι, ρε παιδιά. Είσαι τρελά. Να τα πούμε αντρίκια, κριτικά. Σε γουστάρουμε, ρε. Να δούμε αν όντως πονάνε τα παλικάρια. Ποιον κύριο μιλώ? Με μένα. Είσαι ο Αποστόλης? Ναι. Αποστόλη? Ναι. Σ' ακούω συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστώ. Ξέρεις πώς αισθάνομαι? Όταν μ' ακούς? Όχι, γενικά. Α, όχι, πού να ξέρω. Λοιπόν, λες και είμαστε σκυλιά, να πούμε. Πώς γιώχνεις το σκυλί και του λες φύγε, ρε βέβαια, από εδώ. Σκυλιά θα θέλατε να είστε. Άλλο ζώο είναι. Ναι. Πιο άσπρο, πιο μαλλιαρό. Ξέχνα, ναι, το σκυλί. Θα ήθελες να είσαι σκυλί. Τα σκυλιά, ναι, έχουν νοημοσύνη. Όλο τον κόσμο. Πήγα στη Μόσχα 15 φορές. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ στη Μόσχα. Αυτές τις μέρες έχουμε και πολλές εκδηλώσεις. Να αναφερθούμε σε κανένα δυο. Θέατρο καταρχήν, στο Θέατρο Άνεσης στην Κηφισίας, η πειραματική θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανεβάζει το θεατρικό «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ» όπως δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Έτσι λένε στο δελτίο τύπου. Τέσσερις διαφορετικοί μεταξύ τους άνθρωποι, δύο ζευγάρια σε ένα μοναδικό σκηνικό επί τρεις ώρες καταβάλουν την πιο μεγάλη και απέλπιδα, αλίμονο, προσπάθεια για αναγνώριση και επικοινωνία. Είναι την Πέμπτη, αύριο, στις 5 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, στις 10 ώρα το απόγευμα, στο Θέατρο Άνεσης, Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι. Όλο το εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Φοιτητές, τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν και με ωραία έργα. Όποιος θέλει λοιπόν να πάει, αύριο 5 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή 10 ώρα το βράδυ, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ», κλασικό έργο. Στο Βύρωνα τώρα, η Λαμπιδόνα που είναι ένα στέκι αυτοδιαχειριζόμενο κατά κάποιο τρόπο, αύριο το βράδυ έχει μια συζήτηση το αμυντικό κίνημα στην Αθήνα και στο Βύρωνα, γιατί ο Βύρωνας είχε ιστορία και έχει ιστορία γύρω από αυτά τα θέματα. Θα μιλήσουν ο Ιάσονας Χαδρινός, που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο με τίτλο «Όπλα, το τιμωρό χέρι του λαού», και ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, 7,5 ώρα στη Λαμπιδόνα, που είναι στο άλσος της Αγίας Τριάδας. Επειδή το συγκεκριμένο κτίριο χώρος κινδυνεύει από κάτι που θέλει να κάνει ο Δήμος εκεί, Δημοπρασίας, να το δώσει σε ιδιώτες να γίνει καφετέρια κτλ., το πρωί αύριο οι άνθρωποι της Λαμπιδόνας μαζί με κόσμο έχουν συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Βύρωνα στις 9.30. Στις 9.30 διεκδίκηση διαμαρτυρία, το βράδυ εκδήλωση ιστορικού περιεχομένου από τα ένδοξα χρόνια της δεκαετίας του 40. Από αυτά τα χρόνια, πολύ γρήγορα ερχόμαστε στο σήμερα. Έχετε δει όλη τη φωτογραφία του Πάγκαλου με το κόκκινο μπουρνούζι που είχε πάει προχθές στη λίμνη της Βουλιαγμένης. τα κόκκινα μπουρνούζια δεν μπορεί να είναι κατά τα κόκκινα φανάρια, που τον τύλιγαν και περιφερόταν εκεί χωρίς να νοιάζεται για τίποτα, και αυτό είναι το καλύτερο. Επήγε προχτές να κάνει μπάνιο, αλλά ένα μυαλό, ένα πολύ καλό μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τι να σου κάνει. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το γραφείο του κύριου Παγκαλού. Ναι. Καλημέρα, τηλεφωνώ από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλά, μια χαρά. Τηλεφωνώ σχετικά με την επίσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Παγκαλός προχθές που είχε έρθει εδώ πέρα. Έχει ξεχάσει ένα σακίδιο. Ωραία, εντάξει. Τα θα ενημερώσω να το πάρουμε. Απλά ήθελα να σε ενημερώσω, μ' ακούτε? Ναι, με σε ακούω, ναι. Ότι για λόγους ασφαλείας εμείς θα πρέπει να καταγράψουμε το περιεχόμενο του σακιδίου. Μισό λεπτάκι να συνοηθούμε τότε. Μισό λεπτό. Ναι. Μήπως θέλουμε άνθρωπο να το πάρει από εκεί, από τα παιδιά μας. Ναι, απλά εμείς θα πρέπει να το καταγράψουμε για λόγους ασφαλείας. Μην είναι κάποιο που μοιάζει με τον κύριο Πάγκαλο και έχει μέσα κάτι, δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνετε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μίλησα και με τον συνάδελφό σας, τηλεφωνώ από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης. Μάλιστα. Που είχε έρθει ο κύριος Πάγκαλος προχθές. Φαίνεται ότι έχει ξεχάσει ένα σακίδιο. Ναι. Και μίλησα με τον συνάδελφό σας, είπε ότι μπορείτε να στείλετε εσείς κάποιον. Ωραία. Έχετε. Απλά. Ποιο να βρούμε εκεί? Εμένα μπορείτε να βρείτε. Τίτος Ντάντακας. Μισό λεπτάκι. Τίτος Ντάντακας. Μισό λεπτά, σημειώσω το τηλέφωνο. Τίτος Ντάντακας. Ναι, να σα δώσω ένα κινητό. Και ένα τηλέφωνο, ναι, βέβαια. 697. 697. 50. 350. Αυτό που είπα και στο συνάδελφό σας είναι ότι εμείς για λόγους ασφαλείας, γιατί είναι και η αρχή μας εδώ πέρα, θα πρέπει να καταγράψουμε το περιεχόμενο του σακιδίου. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ανοιχτό είναι, έχει ξεχαστεί. Ναι. Εντάξει, αφού... αυτό ήθελα να σας ενημερώσω. Ωραία. Βλέπω έχει μέσα ένα βιβλιαράκι με οδηγίες κολύμβησης. Ναι. Έχει 10 απλά βήματα για ατσάλινους κοιλιακούς. Ναι. Ένα κουτάκι με αποξηραμένο ανανά και παπάγια. Μάντολες. Δεν ξέρω. Ίσως θα πρέπει να συνοηθείτε. Έχει ένα Panama hat. Ναι. Μια κουλούρα από τρακτέρ. Μάλλον αυτό πάρσε το πουλάκι τσίου. Έχει ένα κόκκινο μπουρνούζι, αυτό της φωτογραφίας. Ωραία. Το οποίο από ό,τι βλέπω είναι δύο ενωμένα μπουρνούτσια. Κάτι σαν τα ενωμένα εργοστάσια. Είναι δύο. Και έχει και ένα κόκκινο σκούφο, βλέπω, και άσπρα γένια. Τι ντύνεται? Λοιπόν, χαιρετώ. Καλές γιορτές. Γεια σας. Μισό λεπτάκι. Τα προσωπικά αντικείμενα του Θόδωρου Πάγκαλου. Τι το παράξενο, πού βρίσκεται το παράξενο στη συμπεριφορά και στην ένδυση και στα αξεσουάρ, εν πάση περιπτώσει, του Θόδωρου Πάγκαλου. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Από Γερμανία παίρνω και πρόκειται για το κοριτσάκι που διάβασε αυτό που διάβασε. Ναι. Λοιπόν, πείτε στους ακροατές σας ότι αυτά τα παιδάκια, το ότι διαβάζουν, το ότι γράφουν και το ότι κρατάνε την Ελλάδα ψηλά, το χρωστάνε στους γονείς τους. Και όχι στο ρημάδι το κράτος που κλείνει τα σχολεία τα ελληνικά, που ήταν μόνο 2 ώρες και αυτά τα κλείνει. Γιατί δεν έχει, λέει, να πληρώσει. Αυτά να πείτε στους ακροατές σας και να μην κάθονται και κοιτάνε αν διάβασε καλά ή δεν διάβασε καλά. Αυτό είναι έσχος. Παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Το Μοράλες. Ποιο Μοράλες? Αυτό που σε γάμισε τις προάλλες. Έλα ρε παιδί μου. Καλό. Εντάξει. Σωστό ήτανε. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Ήθελε να σου πω ότι η κοπελίτσα τα είπε πάρα πολύ ωραία, όπως και να ήταν. Να μας πει βέβαια η Χρυσή Αυγή, ας αφήσει αυτά που δίνει το μισθό της, να μας πει ποιος τη χρηματοδοτεί και από πού. Αυτό να μας πει. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Real News δεν είναι εκεί? Ναι. Θα μπορούσα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο στο ατελιέ? Υπεύθυνο στο ατελιέ, με ποιον να μπορέσετε να μιλήσετε? Με την Κορδελιάστρα, σας συνδέομαι, σε εδώ. Αποστόλη. Ναι. Γεια σου. Παρόλο που με λογόκρινες 2 φορές και δεν με έβγαλες. Καλά κάνεις. Πάρε και τρίτη να σε λογοκρίνω άλλη μία, γιατί μ' αρέσει το χάτρι. Δεν μπόρεσα να μην σταθώ στον πειρασμό να απαντήσω στη μαθητριούλα από τη Γερμανία που πήρε τηλέφωνο. Ναι, τι. Δεν ξέρω αν θα μας ακούσει, ελπίζω. Επειδή αυτοί παρέδωσαν, άφησαν τα πρωτοτόκια τους μάλλον και φύγανε, δεν σημαίνει, και επειδή είναι μετανάστες, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα παραδώσουμε τα πρωτοτόκια μας και τη γη μας στους μετανάστες, στους λαθρομετανάστες που δεν είναι και καν Ευρωπαίοι και είναι από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, που δεν έχουν καμία σχέση με ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και άσε που το ναζιστές είναι δική σας επινόηση και φασίστες, Και τα παιδιά αυτά, τα 260, φαντάζομαι είναι παιδιά αριστερών, γιατί 260 αριστεροί σίγουρα και παραπάνω υπάρχουν στη Γερμανία. Τι εννοείται ότι είναι δική μας επινόηση των ναζιστές? Εσείς, οι αριστεροί, έτσι κι αλλιώς έχετε την τάση να κολλάτε ταμπέλες. Ναι, ναι, πείτε μου τι εννοείται όμως, ότι δεν είναι. Αν ο πατριωτισμός και ο εθνικισμός είναι ναζισμός, τώρα δεν ξέρω. Όχι, αλλά ο φιλοχιτλερικός τι είναι? Δεν είναι κανένας δεν είναι χιτλερικός. Τα εξώφυλλα της Χρυσής Αυγής με το Χίτλερ, τα βιβλία, όλα αυτά τι είναι? Εσείς που λατρεύετε. Η ύμνη στο Χίτλερ. Εσείς που λατρεύετε το Στάλιν, που είναι. Αφήστε μας εμάς, θα πούμε και για μας. Εμείς είμαστε χειρότεροι ο πάτος της κοινωνίας. Αλλά αφού εμείς είμαστε ο πάτος της κοινωνίας, να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά. Το χέρι που υψώνουν, ποιον χαιρετάει? Και εσείς που υψώνετε το αριστερό. Αφήστε μας εμάς. Η αριστερή γροθιά που είναι και μήπως δίνετε λεφτά στο Pet City? Η αριστερή. Εγώ δεν είμαι καν ζώφιλη. Αυτή είναι η τακτική σας, η μέθοδος αυτή, η αλητήρια. Δεν επιτρέπω σε κανέναν κερατά να με αποκαλεί εμένα ναζί και χιτλερικιά. Μην τρέπεστε που ψηφίσατε Χρυσή Αυγή. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Μην τρέπεστε καθόλου. Θηλιά θέλει κατευθείαν. Δεν είναι θέμα ντροπή. Θηλιά. Εσείς δεν τρέπεστε καν τόσα χρόνια. Τι νιώθετε άσχημα? Είναι καλή η Χρυσή Αυγή, είναι καλή. Είναι πατριώτες. Είναι πατριώτες. Όταν πάτε σε σπίτια, σας χρησιμοποιούν για να κουλώσουν τρύπες. Τι καταλαβαίνω. Ή σας βάζουν μόνο στους αρμούς. Άντε ρε, με τις μαλακίες σου, σου είπα. Είναι καλός ο στόκος. Κλείνει καλά την τρύπα, δεν φαίνεται τίποτα. Πώς σας λένε στο μικρό? Γιατί θέλεις να το μάθεις? Από περιέργεια, το μικρό, όχι το μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Α. Σοφία. Πώς? Σοφία. Σοφία, εντάξει. Χαιρετώ, φράου Σοφία, χαιρετώ. Γκόσποτιν. Χάιλ. Οργανώνουμε τη νέα αφετηρία της χώρας. Οργανώνουμε την ύφεση, οργανώνουμε την απειλή της ανεργίας. Αυτό είναι αριστερά. Οργανωμένη απειλή της ανεργίας και οργανωμένη ύφεση, δεν είμαστε τυχαίοι, και οργανωμένη ανάπτυξη. Εκτιμήσαμε τις εξελίξεις με το Eurogroup. Θεωρούμε ότι είναι πως ιδιαίτερα θετική κατεύθυνση τα όσα έχουν αποφασιστεί. Από εκεί και πέρα απομένουν αυτά που πρέπει να γίνουν από μας στο εσωτερικό της χώρας. Μιλήσαμε για την ανάπτυξη, βάζοντας συγκεκριμένους στόχους προκειμένου να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε η ανάπτυξη να γίνει για πάρα πολλούς λόγους, αυτονόητους λόγους. Πώς θα νιώθει κάποιος που είναι μέλος αυτών των πολυεθνικών που θέλουν να επενδύσουν, που είχαν συναντηθεί και με τον Σαμαρά προχθές όταν ακούει τον Κουβέλη να του λέει για ανάπτυξη, και πώς θα νιώθει ένας άλλος που είναι άνεργος και θα πιάσει δουλειά σε αυτές τις εταιρείες? Ο ένας θα παίρνει 400, πόσο είναι τα καθαρά, των 586, και ο άλλος θα βγάζει αυτά τα κέρδη που προβλέπονται σύμφωνα με τη λογική που έχουν στο κεφάλι τους Κουβέλης, Βενιζέλος, Σαμαράς και πάρα πολλοί άλλοι για την ανάπτυξη. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Ακολουθεί ο λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα ρε. Έλα. Καλά τους άλλους, αλλά αυτοί που βάλε σταυρό στη Ζαρούλια, τι βλάκες πρέπει να ήταν? Την είπε σε γυναίκα, έχανε, βέβαια, μπορούσε να μιλήσει, ρε μαλάκα. Δεν χρειάζεται να μπορεί να μιλήσει, μιλάνε οι πράξεις της. Να. Ναι. Ρώτα εκατομμύρια σκυλάκια που έχει βοηθήσει στα pet shop πριν πεθάνουν, γιατί αυτά πεθαίνουν σε κάτι βιτρίνες που τα έχουν εκεί πέρα χωρίς να τα ταΐζουν. Ρώτα τα καλύτερα θα σου πούν. Όλα τα σκυλιά της Πεύκης έχουν να πούν τα καλύτερα για τη Ζαρούλια. Λέγεται. Μιαού από σένα, μιαού. Σας έχει βοηθήσει η Ζαρούλια? Θέλω φαΐ, μιαού. Μιαού, μιαού ή γουφ. Κομμωδία, έλα γεια. Έλα, πώς το λέγονται κανείς? Καλά είσαι. Σε πήρε να σου πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, την ακούω αυτή τη στιγμή. Είσαστε η μοναδική του τελευταίο καιρό που μας κάνετε να γελάμε με δάκρυα στα μάτια. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Η γρεκυλοφρένεια είναι εκεί? Η γρεκυλοφρένεια, ναι, μ' αρέσει. Ναι, θέλω να καταγγείλω μια ρατσιστική επίθεση που έχει γίνει εδώ στη Ζήνωνο, στην Ομόνια. Τι έγινε? Κανένας ρατσιστής Πακιστανός θα χτύπησε κανέναν Έλληνα? Ναι, τον είδε το σιχάκι και τον χτύπησε. Μαύρη φασισταριά χτυπήσαν Έλληνες. Και αυτό το κοριτσάκι, πες αυτήν του καλαμπούκι, Πώς τον είπα. Ωραία, τα λες πολύ ωραία, φίλε. Τα λες, συνέχισε έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, απλά βοήθησε με, γέλασή με τα αστεία σου, γιατί εμένα με δυσκολεύει λίγο. Πες μου. Να μην διαβάζει κείμενα και δεν τα λέει και καλά. Να βρει κάτι άλλο, κάτι καλύτερο να κάνει ο Καλαμπούκης. Ξαναγέλα. Αποστολή, εσύ. Εγώ. Έλα, ρε, σε πέτυχα με τη μία. Είδες. Είδες όταν παίρνεις, όταν τελειώνει η εκπομπή. Το στανιό μου, τέλειωνε. Τι θες. Λοιπόν, καταρχήν, απαιτώ εφορίες ανοιχτές και την Κυριακή. Για να μπορέσω να πάω να πληρώσω. Γιατί εγώ δουλεύω 6 μέρες τη βδομάδα και δεν έχω χρόνο. Δεύτερον, επειδή έχω μαγαζί, πρόταση επίσημη στο Βορύδη. Επειδή αυτός κάθεται όλη τη βδομάδα και την Κυριακή μάλλον ταξίνει. Λοιπόν, του δίνω τα κλειδιά του μαγαζιού να έρχεται να το κρατάει, να το δουλεύει. Και ό,τι πιάνει, του το χαρίζω κιόλας. Έλα, Αποστόλη, εσύ είσαι. Ναι. Λοιπόν, έλα, είναι η πρώτη μου φορά. Θέλω να είσαι μαλακιά μαζί μου. Αμάν. Λοιπόν, έχεις να μάθεις δίπλα μου. Αυτό το Καλαμούκι, να σου πω. Καλός χρυσός, ωραία τα λέει. Αλλά αυτό που λέει χθες για τα gaming και για το παιδί που πήγε και σκότωσε τα παιδιά, το gaming φταίει. Η μάνα του η βλαμένη που το είχε μάθει από μικρό παιδί να έχει όπλα και ήταν τελείως καγερισμένη που το λέγανε. Δεν φταίει αυτό και αυτά είναι τα games. Mm. Εγώ από μικρός έχω μεγαλώσει ρε, και παίζω με παιχνίδια. Δεν έχω βρει, δεν έχω βγει ακόμα να σκοτώσω κανένα. Και ένα άλλο που θέλω να σου πω είναι να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο με την προσέγγιση που έκανε χθες σχετικά με το μακελιό στην Αμερική και θα ήθελα να συνεχίσει πάρει πιο βαθιά την ανάλυση σχετικά με την πριζόλα που τρώει ο Αμερικανός και τα πτώματα που υπήρχαν σε όλο τον κόσμο, Ιράκ, Ιουγκοσλαβία κλπ. Και τα δάκρυα, και τα δάκρυα που ο Μπάρακ που έκανε έπρεπε να τα έχει ρίξει και όταν βομβάρδισαν η Ιουγκοσλαβία και το Ιράκ. 3.000 παιδιά σκοτώθηκαν στο Ιράκ. Αποστολή. Έλα. Έχει καμία σχέση σήμερα το 2012 ο Έλληνας εργαζόμενος με τον Γερμανό? Από όλες τις απόψεις. Ναι, πληρώνει το ίδιο κράτος. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Εγώ μιλάω σαν μεροκάματα, στις δίκες εργασίες και τέτοια. Πριν από δύο Παρασκευές στο Real υπήρχε ένα ρεπορτάζ από τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή η ανεργία στη Γερμανία είναι 7,1-7,2. Νομίζω δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Mm. Μόλις καβάλισε το 7%, η γερμανική κυβέρνηση διέκοψε τις προσλήψεις αλλοδαπών. Αλλοδαπούς εννοούν και τους Έλληνες, το είπε η κοπέλα. Για ευνόητους λόγους, είπε η κοπέλα. Το ίδιο κάνανε και εδώ. Όταν σου λέω ότι μας κυβερνάει η Γερμανία, το ίδιο κάνανε και εδώ. Σταμάτησαν τις προσλήψεις σε αλλοδαπούς, δηλαδή στους Έλληνες. Να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει ότι αυτά τα μέτρα τα δύσκολα, τα βαριά, είναι πράγματι τα τελευταία. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Υπόσχεστε, δεσμεύεστε ότι μέσα στο 13 δεν πρόκειται να γίνουν νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Ναι, βεβαίως δεσμεύομαι. Με νέα μέτρα δεν θα απαιτηθούν. Τελεία. Είναι τα τελευταία μέτρα. Γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλα τέτοια μέτρα και δεν μπορούν να υπάρξουν άλλα τέτοια μέτρα. Κάποιοι θα λένε, και έχω ακούσει και από άλλους στο εξωτερικό, για νέα μέτρα. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Όλοι έχουν τα όρια τους. Είναι το τέταρτο πακέτο μέτρων το οποίο φέρνουμε. Θεωρώ ότι με αυτό το πακέτο και με τα χρήματα που πήραμε η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να κάνει μεγάλες αλλαγές. Θεωρώ ότι θα κρυθούμε όλοι μας από την υλοποίηση αυτού του πακέτου και εγώ πρώτος. Εάν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει. Γύρισα όλο τον κόσμο. Πήγα στη Μόσχα 15 φορές. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ. Οργανώνουμε τη νέα αφετηρία της χώρας. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Οχ, οχ, οχ.